carpet ride kasama ko si Aladdin. Gusto ko na maglakbay ng side by side with Ariel's under the sea. Not sweet swimming, shining, shimmering. Ako na ang bahala, ikaw na ang kawawa. Gusto kong magpunta sa Disney, mag-wish ako kay Genie. Pero makadyan si Mickey sa Disney. Laglag sa arena, pati walik si Peter Pan. Gusto ko na maghukay ng libingan kay Snow White and the Seven Dwarfs. Susunugin palasyo ni Prince Charming. Gusto mo bang sumama? Handa na ang gazette. Sa Disney, mag-wish ako kay Genie. Para na ba dyan si Mickey sa Disneyland? Sa Disneyland, gusto kong magpunta sa Disney. Mag-wiwi ako sa Fini. At doon ako mag-wiyosi sa Disney. Si Pluto, si Lilo, Pinocchio, si Tarzan, si Donald, Pocahontas at si Jonah!